सहनावतु सहनौपनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 37वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों वाले पाठ में पृष्ठ संख्या 114 से लेकर के 118 तक छल किसे कहते हैं, छल किसे कहते हैं, आप में से कोई आप बताइए, आप बताइए। दूसरे के शब्दों को किसी और अर्थ में लेके प्रस्तुत करना, उसको छल प्रस्तुत करना, उससे खंडन करना, खंडन दूसरे करना। का प्रस्तुत करते हुए प्रयोजन है खंडन करना, उसे छल कहते हैं। दूसरे के वचन का विघात कर देना, खंडन कर देना, गलत उसको सिद्ध करना भिन्न अर्थ लेकर के। छल के कितने भेद होते हैं? आप सभी परीक्षा देने वाले हैं, पीछे भी पूछ सकता हूं, आप बताइए। स्वामी जी के पीछे वाले, छल कितने प्रकार का होता है? नहीं, आपसे पीछे वालों को दीजिए। तीन प्रकार का नाम बताइए। सामान्य, वाक्चल और तीसरा बोले सर। तीसरा कौन सा, फिर से बोलिए नाम। सामान्य छल और वाक्चल। वाक्चल और अच्छा, आपसे पीछे वालों को दीजिए। तीसरा बताइए। अच्छा ये बताइए, छल किसे कहते हैं? छल बताइए, छल किसे कहते हैं? सामान्य छल का लक्षण, यहां शास्त्र में छल का क्या मतलब है, लोक में जो भी हो, यहां छल से क्या तात्पर्य लिया जाता है? किसी व्यक्ति ने कोई बात रखी हो, उसका अन्य अर्थ लेना। उसका अन्य अर्थ ले लेना जी, ठीक है। वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ ले लेना, ठीक है। ऐसा क्यों करता है व्यक्ति? उसकी बात बगल वालों को दीजिए, इधर बगल वालों को दीजिए। हाँ, ऐसा व्यक्ति क्यों करता है, कैसा कहा किसी ने कुछ और है और उसका भिन्न अर्थ लेकर के उसका खंडन कर रहा है, ऐसा क्यों करता है व्यक्ति? क्यों कर सकता है, क्यों क्यों कर सकता है, क्या संभावना मन में आती है? नहीं, इनसे आगे वालों को दीजिए, इनसे आगे वालों को दीजिए जी, बताइए। वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ लेकर के खंडन करना, ऐसा कब कब होता है, कब कब हो सकता है, ये कोई व्यक्ति क्यों करता है? इनसे बगल वालों को दीजिए। जब वक्ता अपनी बात को, दूसरे की बात को काटना चाहता है, उसको काटना चाहता है, तो काटना तो रहता ही है, वो तो पक्ष विपक्ष है, तो दूसरे का खंडन करते हैं। दूसरे की बात को जैसा उसने कहा है वैसा ग्रहण करते हुए भी तो खंडन कर सकता है, काटना ही है। उसके लिए सामने वाले का भिन्न अर्थ लेना तो आवश्यक नहीं है, जैसा उसने कहा है वैसा ही अर्थ लेते हुए भी तो खंडन कर सकता है, कर सकता है या नहीं? जी, कर सकता है। तो जब वो कर सकता था तो भिन्न अर्थ लेकर के क्यों कर रहा है? देखो, काटना जो है ये तो समान दोनों जगह जा रहा है। मैंने अभी कैसे करके बताया इनको, इन्होंने कहा कि दूसरे का खंडन करने के लिए, ठीक है, दूसरे का खंडन करने के लिए, गलत नहीं है बात खंडन करने, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। दूसरे का खंडन तो विपरीत पक्ष में भी होता है, मैं व्यभिचार दिखाया मैंने कि जहां सामने वाले का ठीक अर्थ लिया जाता है वहां भी तो खंडन किया जा सकता है, वहां भी तो खंडन किया जाता है। तो जहां खंडन करना हो वहां हमें दूसरे के कही भी बात का भिन्न अर्थ लेना आवश्यक हो ऐसा तो नहीं है, दोनों विकल्प थे उसके पास में, जैसा उसने कहा है वैसा भी ले सकता था और भिन्न भी ले लिया उसने, खंडन करना प्रयोजन है, लेकिन उसने जैसा सामने वाले ने कहा वैसा ही अर्थ क्यों नहीं ले लिया, बदल करके क्यों लिया, उसमें क्या कारण है, बोलिए। जो जिसने प्रस्तुत की है अपनी बात उसकी बात को वो जैसे अर्थ में लेगा तो उसका प्रयोजन, जो खंडन करने का प्रयोजन है वो पूरा नहीं होगा। अगर यथावत लेगा तो खंडन नहीं कर पाएगा। अब खंडन नहीं कर पाएगा वो भी दो तरह से हो सकता है, एक तो सामने वाले की बात बिल्कुल ठीक है वो सिद्ध हो रही है इसलिए खंडन नहीं कर पा रहे, एक है कि गह तो गलत लेकिन वो अपनी सामर्थ्य नहीं है कि उसका खंडन कर सके यथावत लेते हुए, दोनों तरह से हो सकता है ना। ठीक है, तो दूसरे का खंडन नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरह, तो नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, वो खंडन ही क्यों करना चाह रहा है गलत ढंग से। अगर खंडन नहीं हो रहा है दूसरे की बात का तो फिर भी क्यों खंडन करने को प्रवृत्त हो रहा है, आगे वालों को दीजिए। सामने वाले की बात यथावत ली जाए तो उसका खंडन हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो जब खंडन नहीं कर सकते, हो नहीं रहा है खंडन, खंडन होता ही नहीं है उसका, फिर भी वो भिन्न अर्थ लेकर के क्यों खंडन कर रहा है, सटीक उत्तर नहीं है कुछ पता। आगे दीजिए। स्पष्ट नहीं, और कोई बताएंगे? राजेश जी। ओम आचार्य जी, जो छलवादी है वो छल का प्रयोग इसलिए करता है कि वो प्रमाण और तर्क से अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाता और अपनी इस कमजोरी को छिपाना चाहता है ताकि वो छल के द्वारा अपने आप को विजेता घोषित कर सके। ठीक है, यहां तक बात हो गई। वो स्वीकार भी तो कर सकता था सामने वाले की बात, अगर सामने वाले की बात तर्क प्रमाण से खंडित नहीं हो रही है उसकी बिल्कुल ठीक है, तो स्वीकार भी तो कर सकता था, वो भी तो एक विकल्प था, वो विकल्प न लेकर के वो भिन्न अर्थ करके खंडन करने में प्रवृत्त हुआ, इसका क्या मतलब निकलेगा, निहित अर्थ क्या है, इसके पीछे क्या हमें पता लग जाता है उस व्यक्ति के स्वभाव का। बिना संकेत के बोलना नहीं होता, इस नियम का पालन पूरी तरह। सबसे पीछे आप हाथ खड़ा कर रही हैं। आचार्य जी, उसका उद्देश्य हो सकता है कि उसकी बुद्धि को निम्न कोटि का समझकर उसका उपहास करना। निर्णय कोटि का मतलब निम्न कोटि का। हाँ ठीक है, निम्न कोटि का समझ के उसका उपहास करना, उसको मतलब पराजित करना जी। अर्थात ऐसा यदि कोई कर रहा है तो हम क्या निश्चय कर सकते हैं कि ये वाद कर रहा है या जल्प कर रहा है, क्या इस आधार पर हम निर्णय दे सकते हैं कि ये वाद कर रहा है या जल्प कर रहा है? जी आचार्य श्री, क्या निर्णय देंगे? ऐसा जिसने व्यवहार किया कि प्रमाण तर्क से वो खंडन नहीं कर पा रहे, दूसरे की बात भी ठीक है और अब फिर भी वो भिन्न अर्थ लेके खंडन में प्रवृत्त हुआ है, इससे क्या हम ये निर्णय कर सकते हैं कि ये व्यक्ति वाद कर रहा है या जल्प कर रहा है? जल्प कर रहा है। जल्प कर रहा है, क्यों? जल्प क्यों कहा, वाद क्यों नहीं है? ये वाद में दूसरे व्यक्ति का प्रतिषेध नहीं किया जाता उसके शब्दों का। किया जाता है, हाथ में किया जाता है, या व्यभिचारी हेतु देते हैं। ध्यान दीजिए, आपको उत्तर अंदर होगा भी, अधिकतर समझ रहे, लेकिन वैसा ही अभिव्यक्त भी होना चाहिए, उसको ठीक शब्दों में बोलिए। जो आपने कहा वो तो दोनों तरफ लगता है, वो तो वाद में भी घटता है, आपको वो लक्षण देना है भेदक लक्षण जो वाद में नहीं होता है लेकिन जल्प में होता है। जल्प में बताइए आचार्य जी, वह अपने पक्ष को यानी विजयी घोषित करवाना चाहता है, अपना पक्ष जिताना चाहता है, दूसरे के पक्ष को हराना चाहता है, और इसके साथ में ये जोड़ लीजिए उसको सत्य को ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, वो सत्य के लिए नहीं कर रहा है, ये पक्का है, इससे जीत हार है, वाद में भी कुछ जीत हार रहती है, लेकिन वहां सत्य ही मुख्य रहता है। सत्य के निर्णय करवाने में मैंने जिस पक्ष को सत्य माना है उसको जिताने की इतनी इच्छा तो वहां भी रहती है, लेकिन सत्य के ऊपर जाकर के नहीं। जो निर्णय आ रहा है उसको स्वीकार करने को भी वो उद्यत रहता है बाद में, ये उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, सत्य के प्रति उसका आग्रह नहीं है, वो सत्य जानने के लिए जनाने के लिए बात नहीं कर रहा है, ये पक्का हो जाता है और इससे निश्चय होता है कि ये जल्प कर रहा है। ठीक है, अब कल वाले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 118 के नीचे से लेके अंतिम पंक्ति से और सूत्र 17 के भाष्य तक, 124 के ऊपर तक पूछिए। राजेश जी। ओम आचार्य, पृष्ठ संख्या 117 प्रयुक्त पूर्वाश्चय में पीछे चले गया, पूछिए कोई बात नहीं। ये शब्द जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं वो अप्रयुक्त पूर्व भी तो होते हैं, जैसे न्याय दर्शन के शब्द है, बहुत सारे शब्द हमारे लिए जाने हुए नहीं, तो इसको कैसे समझे? शब्दों का प्रयोग अप्रयुक्त पूर्व भी होता है, लेकिन जब अप्रयुक्त पूर्व शब्दों का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ भी बताया जाता है। ऐसा नहीं होता जैसा वाद में, ये बातचीत में कथा में चल रहा है, वहां तो उसने शब्द का प्रयोग किया और वहां प्रयुक्त पूर्व शब्दों का प्रयोग होता है। यदि बातचीत में भी कोई नए शब्द का प्रयोग कर रहा है या उसे यह प्रतीत होता है कि सामने वाले के लिए नया शब्द हो सकता है, तो उसका कर्तव्य बनता है उस शब्द का भी प्रयोग करे और बताए इसका यह अर्थ है, इस अर्थ में मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। यदि संभावना भी लग रही है, हो सकता है सामने वाले को पता नहीं है, तो कह सकते हैं कि यदि इस शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट नहीं हो तो मैं बता सकता हूं मैं किस अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं, इसका क्या अर्थ है। और या पूछ सकते हैं कि भाई ये शब्द का अर्थ तो आपको स्पष्ट है, वो कहता है हाँ, तब तो प्रयुक्त पूर्व हो गया दोनों के द्वारा। और यदि दोनों के द्वारा ही अप्रयुक्त पूर्व है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है उन शब्दों का दोनों को, तो प्रयोग कहां से होगा। हम बातचीत में तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका हमने पहले प्रयोग किया है, सुना है, देखा है, ऐसे ही शब्दों का तो प्रयोग करते हैं हम। तो यहां तो प्रयुक्त पूर्वाश्चय में शब्दा अर्थे प्रयुज्यन्ते, तो पहले प्रयोग किया है तो पहले उस शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया था, लोक में किस अर्थ में प्रचलित है, उसी का यहां पर भी ग्रहण होगा, तो सुनने वाले को भी वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अचेता जी। ओम आचार्य जी, ये 119 पेज पर जी, ये अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, इसका हाँ। वाक्य का शब्दार्थ क्या है जी, मतलब हाँ। बोए हुए, बोल रहा हूँ ये पृष्ठ 119 पर दूसरी पंक्ति में, इसके पहले वाली पंक्ति देखिए, यथा मध्य से संभवंती अस्मिन क्षेत्रे शालयति, इस खेत में धान हो सकते हैं, ठीक है, उस जमीन की प्रशंसा है, यहां ये जमीन ऐसी है धान के लायक है। अब इस वाक्य के कहने से, धान के शाली के कारण यानी बीज से ही जन्म होता है, उसका खंडन नहीं किया गया है, ठीक है। किसी ने कहा कि इस क्षेत्र में धान हो सकते हैं, क्या इस कथन से ये मान लिया जाए कि ये इस क्षेत्र को धान का कारण मान रहा है और अकेला यही कारण है और बिना बीज के भी इस जमीन में शाली हो जाते हैं, ऐसा अर्थ है क्या वक्ता का? नहीं है। तो जो बीज जन्म यानी बीज से जन्म, पौधे का बीज से जन्म, ये अनिराकृतम, निराकृत नहीं है, हटाया नहीं है, खंडित नहीं किया है, निवारण नहीं किया है उसने। पहला वाला वाक्य से बीज से धान का जन्म होता है, इस बात का निषेध होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन अगर कोई कहे कि अच्छा ये धान ऐसे, ये क्षेत्र इतना अच्छा है कि यहां धान हो सकते हैं, तो इस खेत में क्यों नहीं है, ये भी तो बगल वाला ही है, वहां इसलिए गए क्योंकि उसने क्षेत्र की प्रशंसा की थी, इस क्षेत्र की, इस इलाके की, वो क्षेत्र तो यहां भी वहां है, वहां भी है, जहां जहां ये क्षेत्र होगा वहां वहां शाली होंगे, ऐसा तो वक्ता का अभिप्राय नहीं था ना। कारण थोड़ा गिना रहा था कि इस भूमि के, भूमि हुई और शाली हो जाएंगे, ऐसा तो था नहीं अभिप्राय। अभिप्राय तो उस खेत की प्रशंसा था, वो खेत की प्रशंसा तो बगल वाले में भी है, वहां भी यदि बीज होता, जोता जाता तो वहां भी हो जाते। लेकिन कोई कहे कि आप कह रहे हो कि भाई ये इलाका तो, इस इलाके में धान अच्छा होता है, यहां होता है, तो कहते हैं कि देखो इस खेत में तो नहीं है, अथवा कोई खेत ऐसा हो जिसमें धान कमजोर हो, भाई वहां पर खाद नहीं डाला, बीज अच्छा नहीं था, कई कारण हो सकते हैं, पानी कम दिया, तो इससे पहले वाले व्यक्ति का वाक्य खंडित तो नहीं हो जाता, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कि मात्र खेत होने से ही ये धान अच्छे हो जाएंगे, पानी का निषेध नहीं था, खाद का निषेध नहीं था, बीज का भी निषेध नहीं था, वो मानते हुए वो कह रहा था। तो अनिराकृतम बीज जन्म, बीज से जन्म होता है, ये हटाया नहीं गया इस वाक्य से, और अविवक्षितम च, और बीज से जन्म होता है इसको कहना या विवक्षित नहीं है, वक्ता की इच्छा नहीं है कहने की, ये प्रयोजन नहीं है वहां उसका कहने का, वो तो केवल खेत की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, स्पष्टता की जा रही है, इसलिए कि वक्ता ने ये नहीं कहा है। संभवति अस्मिन क्षेत्रे शालय, इस वाक्य से न तो बीज से होने वाले जन्म को हटाया गया है और न इसकी विवक्षा है, कहना भी नहीं चाहता है, दोनों है ना, ये वक्ता का अभिप्राय के अनुकूल इसको खोला गया है। ऐसा ही जहां पर कहा कि ब्राह्मण में विद्याचरण संपत्त हो सकती है, तो यहां श्रम से, तपस्या से विद्या और आचरण जो जीवन में आता है उसका निषेध नहीं किया गया है, वो तो होना ही चाहिए। अब वो कह रहा है व्रात्य भी स्यात्, व्रात्य में तो नहीं है ये, यहां भी होनी चाहिए अगर ब्राह्मण में है तो, भाई वहां पर श्रम नहीं है, तपस्या नहीं है, इसलिए वहां पर विद्याचरण संपन्नता नहीं है, भले ही ब्राह्मणत्व है। तो वक्ता ने श्रम का या और का निषेध थोड़ा ना किया था, इसको ही तो ब्राह्मण है तो बिना श्रम के ही ऐसा हो जाएगा, बिना तपस्या के ही बन जाएगा, ऐसा तो नहीं था अभिप्राय। तो वक्ता का वाक्य से कितना अभिप्राय है कितना नहीं है, ये स्पष्ट करने के लिए वाक्य लिखा है। ये जो छल आदि का प्रयोग है और हम देख रहे हैं, इससे एक बात साफ हमें समझनी चाहिए कि दूसरे की बात को ठीक तरह समझना ये हमारा कर्तव्य है बहुत, और हम बात कर रहे हैं किसी निर्णय पर जाएं तब तो बहुत ही जागरूकता से सामने वाले की बात को सुनना होता है, जैसा वो कह रहा है वैसा ही हम ठीक ठीक ग्रहण कर सकें। ये कब होगा? जब हम उसके पूरे वाक्य को ध्यान से सुनेंगे। हमने कल्पना कर रखी है कि ये ऐसा मानता होगा, उसने वाक्य प्रारंभ किया, वो प्रारंभ से दोनों अर्थ निकलते प्रतीत होते हैं और हम सोच लेते हैं ये यही कह रहा है, जबकि वो आगे स्पष्ट कर रहा है वो कुछ और कह रहा है, तो हम फिर गलत उत्तर देंगे, हम उसका खंडन करेंगे, बात चलती रहेगी। यदि पूरा पूरा ठीक ठीक समझा जाए तो बात ज्यादा नहीं चलेगी, लंबी नहीं खींचेगी, निर्णय तक पहुंच जाएगी, दोनों एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं। तो दूसरे को ठीक तरह से सुनना, उसके अभिप्राय को जानना, हम ठीक उत्तर दे सकें इसलिए, हम उसका गलत खंडन ना कर सकें इसलिए, और सामने वाले का ठीक खंडन कर सकें, जहां उसने गलती की है, जितनी गलती की है बस उसी को बिल्कुल ठीक पकड़ लें, हेतु गलत है, इसलिए गलत है, कौन सा हेतु, कौन सा हित्वाभास है, दृष्टांत क्यों नहीं मिल रहा है, क्या इसने त्रुटि की है इत्यादि, वो हम बिल्कुल ठीक पकड़ लेंगे। धीरे धीरे दृष्टि बन जाती है ये सब पढ़ते पढ़ते, कि जैसे ही वो बोलता है हमें ठीक जगह का पता लग जाता है, यहां त्रुटि हो रही है, बस वहीं पर ही हम बोल देते हैं उसको, तो बहुत जल्दी समाधान होता है, और हम गलत ढंग से दूसरे का खंडन नहीं करते, ठीक ठीक करते। तो सामने वाले को ठीक समझना और उसके ठीक ठीक अर्थ को लेना, ये बात के लिए और चर्चा के लिए महत्वपूर्ण गुण है, आवश्यक गुण है। समाज में कहा भी जाता है बहुत कि दूसरे को सुनना ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, दूसरे को सुनना, ठीक तरह सुनना, ये संबंध अच्छे रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है। एक दूसरे से हमारे संबंध होते हैं और सामने वाले को अगर ये लग रहा है ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है तो क्या होगा? चिकित्सक के पास रोगी गया, रोगियों को अधिकतर शिकायत होती है, जी हमने थोड़ा सा ही बोला, उन्होंने बात ही पूरी नहीं सुनी, उन्होंने तो लिखना शुरू कर दिया और पर्ची पकड़ा दी। मेरी बात पूरी हो तब तक तो पूरी पर्ची लिख गई थी। रोगी के मन में होता मेरी बात नहीं सुनी गई, और उसको चिकित्सक पे विश्वास भी नहीं होगा, मेरी बात ही नहीं सुनी, तो अब हम बोल रहे हैं और दूसरे ने सुना नहीं और दूसरा उत्तर देने लग गया, तो ये तो बिना सुने उत्तर दे रहा, वो हमारे उत्तर को भी नहीं सुनेगा। उसके मन में ये बात कर गई, इसने बात तो सुनी ही नहीं है मेरी पूरी तरह से, वो आपके वो हमारे उत्तर पर भी ध्यान नहीं देगा। यद्यपि चिकित्सक को सामने वाले के एक दो लक्षण बोलते ही पता लग जाता है कि इसको क्या है, दूसरे ढंग से बोल रहा हूं, हमें पता भी लग गया कि इसको क्या रोग है, इसकी क्या समस्या है, प्रश्न क्या है, तो भी कई बार धैर्य से उसके प्रश्न को सुनना होता है, क्योंकि रोग चिकित्सक को पता है कि ये थोड़ा सा बोला है यही रोग होने वाला है, और जो बाकी बोलना है वो चिकित्सक को पता ही है क्या क्या बोलने वाला है, और यही चिकित्सा होनी है। रोगी इतने सारे हैं तो वो शीघ्रता रहती है, तो उसी समय लिखना शुरू कर देते हैं एकदम। लेकिन दूसरे को ये महसूस हो कि मेरी बात सुनी गई, और कई बार हमने सुन भी ली, हम उनकी तरफ देख भी रहे हैं, तो भी सामने वाले को विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं विश्वास होता है, संशय क्यों होता है, आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं बोल भी रहा हूं, वो इधर उधर भी नहीं देख रहा है और भी कुछ नहीं कर रहा है, सामने भी देख रहा है, फिर भी संदेह होता है या नहीं कि इसने सुनी है या नहीं सुनी है। इसलिए कई जने कहते हैं कि अच्छा मैंने जो बोला उसको बोल के बताओ, आप क्या सुना, आपने क्या समझा, वो पुष्टि चाहता है। अच्छा ये संशय क्यों हुआ, संशय के 5 कारण है, उनमें से एक कारण सोच के बताइए कौन से कारण से यहां संदेह होता है ऐसी स्थिति में, कि सामने वाला देख भी रहा है हमारी तरफ लेकिन फिर भी हमारे मन में ये संदेह है कि ये बात सुन नहीं रहा है, ये देख तो रहा है लेकिन अपने अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा है। ऐसे नहीं बोलिए, पहले विचार कीजिए, इन हमारे को संदेह उत्पन्न हुआ, अब हमारे को ये देखना है इन 5 कारणों में से कौन सा कारण है संशय का। और कोई नयों में से बताइए, हाँ आप बताइए। आचार्य जी, उपलब्धि की अव्यवस्था, उसे ठीक से उपलब्धि नहीं हो पा रही, इसने समझा नहीं, समझ ठीक से उपलब्धि हो नहीं पा रही है, ये वाक्य मत बोलो, ये फिर शिथिल वाक्य। हाँ ठीक है, शिथिल है। अब मान लीजिए आपके मन में स्पष्ट भी है जी, ये उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था बहुत जगह बहुतों ने गलत लिखी है, या तो एक ही पक्ष लेकर के निर्णय कर लिया, 2 आने चाहिए, और उल्टा भी किया है। न्याय दर्शन पढ़ते हुए हमें अपनी बात को जैसा अंदर हम समझ रहे हैं वैसा ही वाणी पे आना चाहिए, कसा हुआ वाक्य आना चाहिए। फिर से बताइए संशय क्यों हुआ, तो आपने कहा उपलब्धि की अव्यवस्था से, यही कहा था ना आपने। अब आपको उसमें घटा के बताना है कि उपलब्धि की अव्यवस्था कैसे देख रहे हैं आप। पहले मैंने किसी को कोई बात बताई थी, उसने ठीक ठीक समझी थी, उसने ऐसी अभिव्यक्ति भी दी थी, तो मुझे मालूम पड़ा इसने ठीक से समझ लिया। फिर मैंने कहीं पे कोई बात बताई थी और उसने चूंकि ठीक से अभिव्यक्ति नहीं दिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चला, तो मुझे पता चला इसने ठीक से नहीं समझा। अब तीसरी बार में देखो, उसमें जो अभिव्यक्ति दी वो तो अंत में पता लगता है, अभी यूं देख करो कि मैं बोल रहा हूं और सामने वाला एक तक मेरे को देख रहा है जी, ठीक है। अब इससे पहला लक्षण तो ये जाएगा कि वो ध्यान से सुन रहा है जी, अगर वो इधर उधर देख रहा है तब तो हम कह ही सकते हैं कि ध्यान से नहीं सुन रहा है, लेकिन वो एक तक सुन भी रहा है हमारे को, लेकिन कभी हमने दोबारा पूछ लिया, कभी बता भी देता है एक तक देखने वाला, ये भी मिल रहा है, और कभी नहीं भी बता पाता, वो एक तक देखता हुआ भी नहीं बता पाता है क्योंकि वो अंदर कुछ और सोच रहा होता है। इसलिए एक तक देखने से ये निश्चय निकालना कि ये बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, ये व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक तक देखते हुए भी कभी सुन रहा होता है कभी नहीं भी सुन रहा होता है, ये हमारे को 2 अनुभवों से हो गया। अब ये जो सामने वाले व्यक्ति एक तक होकर के देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये वास्तव में सुन रहे हैं या सुनने का सुनने का संदेह उत्पन्न हो गया। आपने ठीक कहा, उपलब्धि की अव्यवस्था के कारण से संदेह हो गया, उसका निवारण कैसे होगा? पुष्टि मांग करके वहां जाकर के हम उनके मन में उतर के तो देख नहीं सकते, जैसे पानी को जाके देख लेते हैं मृग तृष्णा भाई वहां पानी नहीं है जी। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि अच्छा बोल के बताओ। तो जो व्यक्ति कभी हमारे को पूछता है ना जी, अच्छा मैंने आपको बताई बात, आप एक बार बोल के बता दो मेरे को जी, तो इसका क्या मतलब है? वो पुष्टि मांग रहा है कि वैसी पुष्टि तो मांग रहा है उसका अधिकरण सिद्धांत निराकरण, उसके मन में संदेह है, इसका हमारे को निश्चय हो जाता है जी। उसके इस व्यवहार से हमें निश्चय हो जाता है कि इसके मन में संदेह है, जो भी कारण हो, संदेह क्यों हुआ वो उसका अपना कारण हो सकता है। भले ही हम कहें कि मैं तो हमेशा ध्यान से सुनता हूं, ठीक है, किसी कोई दूसरा ऐसा करता होगा इसके लिए मन में संदेह हो गया, तो हमें बताना होता है, बता देते हैं, और जब बता देते हैं तो अब दूसरा व्यक्ति फिर बोलता नहीं है। कई बार प्रश्नकर्ता ने प्रश्न रखा हमारे सामने और हम उत्तर देने लगे, ठीक है, तो प्रश्नकर्ता के मन में ये संदेह रहता है कि इन्होंने समझा नहीं है फिर भी मेरा उत्तर दे रहे हैं, और वो यही बार बार सोचता रहता है कैसे मैं दोबारा इनको प्रश्न बताऊं, वो उत्तर नहीं सुन रहा होता है, ध्यान से नहीं सुन रहा होता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए कई बार सामने वाले की बात को हम दोबारा दोहराते हैं, भले ही समय लग रहा है, आपने ये पूछा है हमने बोल के बता दिया, अब उसको नहीं, अब अपने प्रश्न को दोबारा मत समझाने लगना। तो कई बार होता है प्रश्न रखा, हमने उत्तर दिया, हमने ठीक समझ लिया था, ठीक उत्तर दिया, लेकिन वो सोच रहा है कि इन्होंने समझा नहीं प्रश्न, वो दोबारा प्रश्न वही बोलने लग जाता है, फिर बता दिया होता है वो फिर तिबारा फिर प्रश्न रख देता है। तो वो प्रवृत्ति ना हो इसके लिए उनको कहते हैं कि देखो आपकी आपको बार बार क्यों रख रहा है, उसके मन में संदेह है कि इन्होंने मेरे प्रश्न को समझा ही नहीं है। वास्तविकता भी होती है लेकिन कई बार गलत भी होता है, तो ऐसे में हम बोल के बता देते हैं भाई आप ये पूछ रहे हो, ये मैंने बोल के बता दिया, अब अपने प्रश्नों को दोबारा मत रखना, नहीं तो फिर वही रखता रहता है और निर्णय नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, हमारे को पता लग गया तो हम उसका निवारण करते हैं, फिर निवारण का प्रयास करते हैं, हो जाता है कि देखो आपका प्रश्न ये है, अब इसको दोबारा नहीं रखना, अब उत्तर सुनो ध्यान से, इस शंका को हटा दो कि इन्होंने मेरा प्रश्न नहीं समझा है, अब मेरे को दोबारा किसी भिन्न शब्द में प्रश्न रखना है, नहीं तो वही सोचता रहेगा किस ढंग से मैं अब दोबारा रखूं इनको प्रश्न, उत्तर नहीं सुन पाएगा, निर्णय नहीं हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। तो और पूछना है, पिछला प्रश्न किनका था, हो गया था आपका प्रश्न, तो समाधान हो गया? हाँ, पृष्ठ नंबर 121 पंक्ति नंबर दूसरा, पंक्ति संख्या जी, इसमें जो भक्तस्य शब्द है इसका क्या अर्थ है? प्रधानभूतस्य शब्दस्य भक्तस्य च, प्रधानभूतस्य शब्दस्य भक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग। देखो प्रधानभूत शब्द का मुख्य अर्थ तो प्रधान ही होता है, जो मुख्य अर्थ होता है जो अभिधा से आता है वो प्रधान अर्थ होता है। तो प्रधान रूप शब्द का भक्तस्य च गुणभूतस्य, और गुण रूप गुणभूत जो भक्त है जिसमें गौण प्रयोग किया गया है, अप्रधान अर्थ का प्रयोग किया गया है उसका प्रयोग, ये दोनों उभयोर लोक सिद्ध, दोनों का ही प्रयोग, उभयो प्रयोग लोक सिद्धा, दोनों का ही प्रयोग लोक में देखा जाता है। कहीं शब्द का प्रधान भूत प्रयोग होता है और कहीं गुणभूत भक्त होता है, दोनों तरह से प्रयोग होता है। तो यहाँ भक्तस्य का क्या अर्थ निकल रहे हैं? भक्त मतलब गौण ही होता है, भक्त प्रयोग, अच्छा। गौण प्रयोग उपचार से जो प्रयोग होता है उसको भक्त ही कहते हैं, भक्त्या भक्त। गुण से, भक्ति से, लक्षणा से, उपचार से, ये चारों शब्द गौण प्रयोग है, भक्त प्रयोग है, लाक्षणिक प्रयोग है, या तो उपचार से है, गौण भक्त लाक्षणिक और औपचारिक प्रयोग। हाँ ओम आचार्य, एक तो ये पूछना था भक्तस्य और गुणभूतस्य, जब गौण कही दिया तो गुणभूत कहने की क्या आवश्यकता थी? विषय उसको भक्त मतलब वो लाक्षणिक ही है जो गुण रूप है, स्पष्टता करने के लिए कहेंगे बस, और नहीं तो बिना उसके भी चल सकता था जी। और 122 पृष्ठ पर 16वें सूत्र का वार्तिक जी, तस्यार्थ सद्भाव प्रतिषेधो प्रतिषेधस्यार्थान्तरभाव, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। तो पूर्व पक्षी ने कहा था, शंका रखी थी कि वाक्छल ही उपचार छल वाक्छल ही है, अलग से आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वाक्छल उपचार छल नहीं है, ये तो प्रतिज्ञा हुई इनकी, हेतु अब ये दे रहे हैं। तस्य मतलब उपचार छल से, अर्थ सद्भाव प्रतिषेध से, उपचार छल का, उपचार छल क्या होता है, उपचार उसका, उसमें क्या होता है, अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध किया जाता है, अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध, क्रोशन जो है चिल्लाना है वो मंच में नहीं हो रहा है, होना चाहिए था ना, मंचा क्रोशन थी तो जो क्रिया है वो उसी में तो आएगी, मंच में ही तो आएगी, वो उसका करता है, वहां उसका सद्भाव का निषेध वो कर रहा है। मंच शब्द का भिन्न अर्थ नहीं कर रहा है, वही अर्थ कर रहा है, तो अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध कर रहा है। वहां पर क्या था, वहां अर्थांतर कल्पना थी, अर्थांतर शब्द के भिन्न अर्थ की कल्पना थी, तो तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य उपचार छल के अर्थ सद्भाव के प्रतिषेध के का के अर्थांतर भाव भिन्न रूप वाला होने से, अर्थांतर भाव का मतलब है किन दो में, एक अर्थांतर कल्पना और एक अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, ये दोनों भिन्न भिन्न है, ये अर्थांतर कल्पना है, ये भिन्न स्वरूप वाले हैं। तो ये जो वाक्य बोला गया मंचाह क्रोशंती, यहाँ अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध कौन कर रहा है, वादी कर रहा है या छलवादी कर रहा है, छलवादी कर रहा है, छलवादी कर रहा है, उसके अर्थ से वक्ता के अभिप्राय से भिन्न, क्योंकि वक्ता प्रधान अर्थ ले ही नहीं रहा है, गौण अर्थ में प्रयुक्त शब्द का जब प्रधान रूप से प्रयोग किया जाता है, और उल्टा भी कर सकते हैं, प्रधान रूप से प्रयोग किए गए का गौण अर्थ लेकर के जो खंडन करता है, ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है, प्राय तो ऐसा नहीं होगा लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों को उपचार छल के अंतर्गत लिया जाता है, यानी लक्षणा से किया गया तो अभिधा से कर दिया, और अभिधा से कहा गया तो लक्षणा से लेकर के खंडन कर दिया, इसको उपचार छल के अंतर्गत मान लिया जाता है। और वाक छल के अंदर तो जो अभिधा से कहा गया है उसका अभिधा से ही दूसरा अर्थ ले लिया, भक्त प्रयोग है उपचार से प्रयोग है तो भिन्न उपचार वाला अर्थ लेकर के खंडन कर दिया, वो वाक छल के अंतर्गत आएगा। एक और उदाहरण है, सामान्य छल का ये उदाहरण बनेगा या नहीं ये जानना था, किसी ने कश्मीर को लक्ष्य करके ये शब्द कहा कि भारत में केसर होती है, कश्मीर शब्द नहीं बोला, भारत बोल दिया, तो किसी ने कहा ये उत्तराखंड भी तो भारत है, यहां होनी चाहिए या और स्टेट में होनी चाहिए, तो ये जो खंडन कर रहा है ये सामान्य छल में आएगा नहीं आएगा, सामान्य छल में आएगा, यद्यपि उसने भारत शब्द का सामान्य ही प्रयोग है लेकिन वो किसी विशेष संदर्भ में कहना चाहता है, ठीक है, वक्ता का अभिप्राय, लेकिन वैसे वक्ता को सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसा हो तो, और नहीं तो स्पष्ट कर दे, कोई बात नहीं है, सामने वाले ने कहा भाई यहां तो नहीं होती है, राजस्थान में तो नहीं होती है केसर, तो कहेंगे कि नहीं ठीक है, मेरा भारत का मतलब है भारत के कश्मीर में, मेरा ये अभिप्राय नहीं कि भारत में, यानी भारत में सब जगह पे, ठीक है। इधर किन्हीं को पूछना है, नहीं आशुतोष जी, आचार्य जी 123 पृष्ठ पर जी, ये 17वां सूत्र जो है जी, इसमें कहा कि जैसे हेतु स्त्रीत्वम प्रतिषेधति तथा द्वित्वमपि अनुजातम प्रतिषेधति, ये कैसे है, इसमें हेतु क्या बनेगा, अभ्यनुजातम प्रतिषेधति। देखो जिसने उपचार छल का खंडन किया था उसने क्या कहा था कि ये तो वाक्छल ही हो जाएगा, वाक्छल में ही आ जाता है, तो एक छल का इसने निषेध किया, इसका मतलब दो छल को वो मान रहा है, वाक्छल को मान रहा है और सामान्य छल को भी मान रहा है। तो कह रहे हैं कि यथाच अयम हेतु, हेतु मतलब कौन सा है, किंचित साधर्म्य से, किंचित साधन में देख करके ही तो उसने कहा था। सिद्धांती ने पहले अलग बता दिया है कि भेद भी है दोनों में, इसलिए उपचार छल अलग है, अर्थ सद्भाव का प्रतिषेध विशेषता बता दी। तो जो उपचार छल का खंडन कर रहा है वो विशेष लक्षण को देख के तो कर नहीं रहा है, वो सामान्य लक्षण को देख के कर रहा है। तो किंचित साधर में से यदि यह हेतु हो, यदि चायम हेतु तृत्वम प्रतिषेधति, तृत्व का प्रतिषेध कर रहा है, यदि ऐसा है तो माना जाए तो फिर तथा उसी प्रकार से द्वित्वम अपि अभ्यनुज्ञातम, आपके द्वारा स्वीकार किए गए द्वित्व को भी, यानी दो तो छल मान ही रहा है फिर तो उसका भी प्रतिषेध कर देगा वो, किंचित साधर में से देखेंगे तो फिर तो द्वित्व भी नहीं रह पाएगा। यदि किंचित साधर में से आप तृत्व का निषेध कर रहे हैं और द्वित्व को मान रहे हैं तो उसी हेतु से तो द्वित्व भी नहीं रह पाएगा, फिर तो आपको एक ही मानना चाहिए था, पर आप द्वित्व तो मान रहे हो और तृत्व नहीं मान रहे हो। द्वित्व मान रहे हो इसका मतलब है आप सामान्य हेतु नहीं कुछ विशेषता देख रहे हो, तो यदि विशेषता के आधार पर आप दो भेद कर रहे हो तो विशेषता के आधार पर जो विशेषता मैंने पहले बता दी है तीन भी मान लेना चाहिए आपको। इसमें कोई लौकिक दृष्टांत हो सकता है? इसमें कहां दिक्कत है आपको? दृष्टांत में तो तब जाएं जब पहले इसमें कहीं दिक्कत हो आपको। ये समझ में नहीं आया क्या? जी, क्या समझ में नहीं आया इसमें? किंचित साधर्म्य से जैसे उसने दो को तो मान लिया, एक को खंडित कर दिया, एक को नहीं मान रहा है। हाँ, तो फिर ये एक मिनट रुको, देखो इसने किंचित साधर्म्य क्या लिया था, पंद्रहवां सूत्र देखिए, न वाक्छलाद उपचार छलम भिद्यते तस्य अर्थांतर कल्पनाया अविशेषात, अर्थांतर कल्पना की अविशेषता होने से, ठीक है, कि किंचित साधन में क्या देखा है, अर्थांतर की कल्पना। वाक्छल में भी अर्थांतर की कल्पना थी जी, और उपचार छल में भी अर्थांतर की कल्पना है, ठीक है, ये इसका हेतु है कि अर्थांतर की कल्पना। अब अर्थांतर की कल्पना तो सामान्य छल में भी थी जी, अर्थांतर की कल्पना तो तीनों में है। यदि अर्थांतर की कल्पना रूप ये सामान्य हेतु किंचित साधर में, ये अर्थांतर की कल्पना किंचित साधर में है तीनों में, और अर्थांतर की कल्पना ये किंचित साधर में है, इसीलिए इन तीनों का छल नाम कहा गया है, ठीक है जी। तो अर्थांतर की कल्पना इस किंचित साधर में से यदि आप उपचार छल को खंडित करते हैं, ये कहते हैं कि ये तो वाक् छल में ही आ जाता है, तो फिर इस हेतु से तो आप सामान्य छल को भी नहीं मानो, दो भी क्यों माना है आपने, एक ही मानो, मतलब ये कॉमन है किंचित साधर में तीनों में, इस कारण से ये हेतु बन सकता है, ये हेतु है किंचित साधर में, मतलब अर्थांतर कल्पना जो सब में समान है, जिसके कारण से इन सब की ये संज्ञा है जी, ठीक है जी। अब हम कहें कि लौकिक उदाहरण, भाई हम सब मनुष्य हैं, अब मनुष्यों के दो भेद कर देंगे, या तो तीन कर लीजिए आप, बच्चा बाल्य युवा और वृद्ध, ये तीन कर लीजिए, या दो करना है तो स्त्री पुरुष कर लीजिए, तीन कर लीजिए, तीन करना जरूरी है, ठीक है। तो तीन हमने कर लिए और तीनों को हम मनुष्य कह रहे हैं, मनुष्यत्व समानता है, तो बच्चा था युवा था, तो बच्चा तो छोटा दिखता है, चलो कद में छोटा है, लेकिन युवा भी बड़ा है और वृद्ध भी बड़ा है, उतना ही लंबा चौड़ा है वृद्ध भी, तो बोले नहीं बच्चा तो ठीक है लेकिन ये दो तो एक ही जैसे हैं, ये दो तो एक ही जैसे हैं। भाई यहां हमने भेद ये दिखाया कि युवा अलग दिखता है, बलिष्ठ होता है, सुंदर होता है, वृद्ध में झुर्रियां आ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और दुर्बलता आ जाती है, ये विशेषता के कारण से भेद किया। आप किंचित साधर में से अगर एक करना चाहो, कोई कहे कि नहीं इसके भी आंख नाक कान है, ये हाथ पैर हैं ऐसे ऐसे इसलिए मनुष्य, तो बोले वो तो बच्चे में भी थे, अगर आप इसी साधर में से इसको एक बना रहे हो तो किंचित साधर में से करना है तो फिर तो एक ही बनेगा, और एक है वो छल हैं सारे के सारे, लेकिन विशेषता भी है, और विशेषता के कारण से तीन भेद किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, प्र पृष्ठ संख्या 124। तो छल के बाद में क्रम प्राप्त है जाति, तो उसको कहा अतः ऊर्ध्वम। अब इसके बाद में अगला सूत्र 18वां बोलेंगे, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही। साधर्म्य से, साधर्म्य मतलब समान धर्मता से खंडन कर देना, वैधर्म्य विपरीत धर्म को देख करके प्रत्यवस्थानम खंडन करना, ये जाति कहलाते हैं। वक्ता ने जिस अंश में धर्म लिए हैं उससे भिन्न की कल्पना करके, होता भी है लेकिन उसको करके खंडन करने लग जाना, ये दृष्टांत से देखते हुए होता है। जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है उससे किसी समान धर्म को देख करके खंडन करना अथवा विपरीत धर्म को देख के खंडन करना, ये दो तरीके से खंडन जब किया जाता है तो उसे जाति कहते हैं। जाति के 24 प्रकार आगे आएंगे पांचवें अध्याय के प्रथम आनिक में, उनको वहां पर देखेंगे। उन सब में ये दो ही बातें मिलेंगी, या तो साधर्म्य से खंडन हो रहा है या वैधर्म्य से हो रहा है। साधर्म्य से खंडन अनेक प्रकार से हो सकता है, वैधर्म्य से खंडन भी अनेक प्रकार से हो सकता है, वो सारे भेद वहां आगे देखेंगे। लेकिन एक उदाहरण यहां पर समझने के लिए ले लेंगे, पर साधर्म्य से या तो खंडन होगा या वैधर्म्य से खंडन होगा, तो उसको जाति कहते हैं। ये गलत ढंग से करता है, जब इसका उदाहरण देखेंगे कि कैसे साधर्म्य से कर रहा है वैधर्म्य से कर रहा है, वो गलत तरीका हमें पता लगेगा, इसलिए इसको जाति कहते हैं। भाष्य, प्रयुक्ते ही हेतु यह प्रसंगो जायते स जाति। किसी हेतु के प्रयोग कर दिए जाने पर जो प्रसंग यानी आपत्ति जायते उत्पन्न होती है स जाति। तो जाति का अर्थ जायते इति जाति, जो उत्पन्न होती है वो जाति कहलाती है। अचानक कोई खंडन उपस्थित कर दिया जाता है उसको जाति कहते हैं। सच प्रसंग साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम उपालंब प्रतिषेध है इति। ये प्रसंग क्या है? साधर्म्य और वैधर्म्य से इसमें किंचित को हम यहां साथ में जोड़ेंगे, किंचित साधर्म्य से अथवा किंचित वैधर्म्य से प्रत्यवस्थानम, साध्य का खंडन कर देना, सामने वाले का खंडन कर देना, प्रत्यवस्थानम को ही आगे खोल दिया, उपालंबा उसको उल्हाना देना, इसी को आगे खोल दिया प्रतिषेध है इति। तो प्रत्यवस्थान उपालंब प्रतिषेध एक ही अर्थ में है, दूसरे का खंडन कर देना। अब ये साधर्म्य वैधर्म्य कहां घटते हैं इसको थोड़ा और खोल रहे हैं। पीछे हम हेतु के बारे में हमने देखा कि हेतु कैसा होता है, उदाहरण के साधर्म्य से भी होता है और उदाहरण के वैधर्म्य से भी होता है हेतु, उसी को हेतु के सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, हेतु ऐसा ही होता है उदाहरण के साधर्म्य से। इति अस्य उदाहरण वैधर्मेण प्रत्यवस्थानम, यदि किसी ने साधर्म्य से हेतु प्रस्तुत किया है, इसका मतलब उदाहरण और हेतु में समान धर्मता वो देख रहा है। आप हेतु को भी साधर्म्य से कहेंगे और उदाहरण भी साधर्म्य से ही कहलाता है सापेक्ष दृष्टि से देखेंगे। तो यदि किसी ने पंचावयव में साधर्म्य से हेतु प्रस्तुत किया है, दृष्टांत दिया, यानी हेतु और दृष्टांत में समान धर्मता को दिखाते हुए फिर तथा इति करके उपनय करके फिर उपसंहार कर रहा है, निर्णय कर रहा है, ऐसी स्थिति में वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम, वो वैधर्म्य से प्रत्यवस्थान कर देता है। वक्ता ने साधर्म्य से कोई बात कही है, वो वैधर्म्य से प्रत्यवस्थान खंडन कर देता है। इसके लिए उदाहरण देखिए, प्रचलित उदाहरण ही ले लेते हैं। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात्, कृतकत्वात् एक ही बात है, उत्पत्ति वाला होने से, जैसे कि घड़ा। अब यहां हेतु साधर्म्य से है वैधर्म्य से? साधर्म्य से। कैसे है साधर्म्य से? क्योंकि जो उत्पत्ति धर्म है ये घट में भी देखा जा रहा है, और वो उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए अनित्य है, ऐसे ही शब्द भी होगा। अब वो कहे, दूसरा व्यक्ति कहे कि घट तो मूर्त है। घट क्या है? सत्य है ना ये बात, या अमूर्त है? मूर्त है, सत्य ही बोल रहा है ये अभी तक, ये घट तो मूर्त है। जो मूर्त होता है वह अनित्य होता है, ये भी ठीक कहा है ना, क्योंकि वादी ने भी यही कहा था कि घट कैसा है, अनित्य है। वादी ने उसको उत्पत्ति वाला कहा था, ये पूर्व पक्षी भी मान रहा है, प्रतिपक्षी भी मान रहा है, और अनित्य है ये भी मान रहा है, लेकिन एक धर्म क्या ले आया, ये घट मूर्त है। अब कहा कि जो मूर्त होता है वह अनित्य होता है, अनित्यता ये भी ला रहा है, लेकिन ऐसा मूर्तत्व ला करके उसने क्या किया, बोले शब्द तो मूर्त नहीं है, आपने ये कहा था जैसा शब्द है वैसा घड़ा है, यही कहा था ना, बोले घटा घड़ा तो मूर्त है। अब एक नया धर्म उठा करके ले आया, ये घट तो मूर्त है और जो मूर्त होता है वो अनित्य होता है, जैसे वृक्ष अपनी पुष्टि के लिए और उदाहरण दे देगा, और विपरीत देना चाहेगा तो जैसे आकाश और आत्मा ये अमूर्त होते हैं और नित्य होते हैं, तो जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है और जो मूर्त होता है नहीं, जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है और जो मूर्त होता है वो अनित्य होता है, ये बात उसने सिद्ध कर दी। शब्द चूंकि अमूर्त है इसलिए वो नित्य है, अभी खंडन किया ना उसका, क्योंकि वादी की क्या प्रतिज्ञा थी, शब्द अनित्य है और इसने उसी घट को लेकर के उस घट में विपरीत धर्म को ला करके मूर्तत्व को ला करके और अंत में जाकर के कैसे खंडन किया, आप जो कह रहे हो कि शब्द अनित्य है वो ठीक नहीं है, शब्द तो नित्य है, क्यों, अमूर्त होने से। अब ये जो खंडन किया गया ये जाति का प्रयोग है, अब इसने वक्ता की व्याप्ति को तो खंडित नहीं किया था, वक्ता ने यह कहा था जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, अब ये इसका खंडन तो कर नहीं सकता था क्योंकि इसका कोई विपरीत उदाहरण नहीं ला सकता था कि ये उत्पन्न होता है और नित्य है, ला ही नहीं सकता था, और विपरीत भी खंडन करना चाहे कि जो उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न नहीं होता और वो अनित्य देखा जाए, ऐसा भी नहीं कर सकता था, ये किसी तरह खंडन नहीं कर सकता था, लेकिन खंडन करना है तो ये एक उपाय निकाला उसने ऐसी स्थिति में। अब ये जल पर चल रहा है, नहीं तो सीधा स्वीकार कर लेता, हाँ भाई आपकी बात ठीक है, जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, तो इसने क्या उपाय निकाला, घट का एक धर्म ले लिया मूर्तत्व, जो कि शब्द से विपरीत जा रहा था, शब्द में मूर्तत्व नहीं है, इसमें मूर्तत्व है, और उसने एक नई व्याप्ति खड़ी कर दी, जो जो मूर्त होता है वह अनित्य होता है, एक नई चीज खड़ी कर दी। या तो ये अपना पंचावयव अलग प्रस्तुत करता, या अपना अलग पंचावयव प्रस्तुत नहीं कर रहा है, अगला अन्य भिन्न पंचावयव शुरू से प्रस्तुत करता तो वो कर सकता था, उसको जाति नहीं कहते, वो तो उसने अपना पक्ष रखा, वो चाहे जो हेतु रख सकता है चाहे जो उदाहरण दे सकता है, खंडित होगा तो हो जाएगा, लेकिन प्रथम बार तो उसको अधिकार है कि अपनी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण जो चाहे वो बोल ले, दोनों को अधिकार है, समान अधिकार है, दोनों ने बोल दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है, सामने वाले ने जो पंचावयव प्रस्तुत किया उसका खंडन कर रहा है, घट मूर्त होने से अनित्य है और अपनी पुष्टि के लिए अलग उदाहरण दे दिया, जैसे कि वृक्ष, जैसे कि मकान, और वैधर में से भी दे दिया अपने वाले से वैधर में से कि अमूर्त आत्मा नित्य होता है, तो शब्द भी आत्मा के समान है अथवा वृक्ष के समान नहीं है, शब्द अमूर्त है तो अमूर्त होने से वो नित्य है। अब इस खंडन को जाति कहते हैं, ये गलत ढंग से खंडन है, ऐसे हम खंडन नहीं कर सकते। अभी इसकी पंक्ति को देखिए, इसका उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, ये तो हेतु का लक्षण का, तो इति अस्य उदाहरण वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम, उदाहरण के वैधर्म्य से खंडन कर रहा है। वादी ने उदाहरण का साधर्म्य किसमें देखा था, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये समान धर्मता देखी थी, जो हेतु में धर्म था वो उदाहरण में भी था, और इसने कौन सा ले लिया, वैधर्म्य से ऐसा धर्म ले आया, उत्पत्ति धर्म शब्द में भी था, वादी ने प्रस्तुत किया था, और वो उदाहरण में भी था। अब ये उदाहरण के मूर्त इस धर्म को ले आया जो कि शब्द में नहीं है, तो इसमें उदाहरण के वैधर्म्य से जब खंडन किया जाता है इसको जाति कहते हैं, ये है वैधर्म्य से खंडन। अब उल्टा देखिए, उदाहरण वैधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, ये भी हेतु का लक्षण है, जैसे तथा वैधर्म्यात करके कहा था, इन्होंने पूरा सूत्र अनुवृत्ति सहित जोड़ दिया। तो उदाहरण के वैधर्म्य से साध्य का साधन ये हेतु होता है, और किसी ने ऐसा प्रस्तुत किया तो ऐसा प्रस्तुत करने पर इति अस्य उदाहरण वैध, उदाहरण वैधर्म्येण यहां लिखा हुआ, इसको साधर्म्येण कर दीजिए, इति अस्य उदाहरण साधर्म्येण प्रत्यवस्थान, इसका उदाहरण के साधर्म्य से खंडन करता है। वक्ता ने वैधर्म्य से हेतु दिया था, उदाहरण भी वैधर्म्य का ही आएगा, अब साधर्म्य दिखा करके खंडन करना ये भी जाति का प्रयोग है। इसके लिए फिर दूसरा देख लेते हैं, इसी जैसा ही हम देखते हैं कि अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, हेतु वही देंगे उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ठीक है यहां तक तो ठीक है, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। अब ये उत्पत्ति धर्मकत्वात् हेतु वैधर्म्य से कब बनेगा, जब हम ऐसा उदाहरण देने वाले हों जो शब्द की तरह से अनित्य ना हो, यानी नित्य का उदाहरण देंगे, यथा आत्मा। अब आकाश ले लीजिए, आत्मा ले लीजिए, जैसे कि आत्मा, अब आत्मा शब्द हमने लिया तो इसकी व्याप्ति क्या बनाएगा, ये देखो अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, अब व्याप्ति क्या बनाएगा, व्याप्ति हमारे को व्यतिरेक में बनानी पड़ेगी, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वह अनित्य भी नहीं होता, ये हमने व्यतिरेक से व्याप्ति बनाई। जैसे कि अब इस व्याप्ति के अनुकूल कहेंगे, जैसे कि आत्मा, अब यह हेतु है वैधर्म्य से, दृष्टांत वैधर्म्य से दिया गया, और इस तरह भी कोई व्यक्ति अपनी बात को पुष्ट कर सकता है कि शब्द अनित्य है, एक पंचावयव प्रस्तुत किया। अब इसके ऊपर वो खंडन शुरू करता है, प्रतिवादी क्या कहता है कि आत्मा तो अमूर्त है, वहां उसने घट के लिए क्या कहा था, घट तो मूर्त है, आत्मा तो अमूर्त है या आकाश तो अमूर्त है, जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है। अब वादी भी आत्मा और आकाश को नित्य ही मानता है, और वादी भी आत्मा और आकाश को अमूर्त ही मानता है, इसलिए वहां तो खंडन कर नहीं सकता है वो, जो ये दोनों अमूर्त हैं और नित्य हैं। तो प्रतिवादी क्या बोल रहा है, प्रतिपक्षी, आकाश या आत्मा तो अमूर्त है, वादी ने क्या प्रस्तुत किया था वैधर्म से, ये उत्पत्ति धर्म वाले नहीं हैं, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह नित्य होता है। अब इसने क्या किया, एक नया धर्म ले आया, ये तो अमूर्त हैं, जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है। अब इस अमूर्त को ये साधर्म से दिखा रहा है कि शब्द भी तो अमूर्त है, शब्द भी तो अमूर्त है, किसकी तरह से, आत्मा और आकाश जो आपने दिया था, वादी ने आत्मा आकाश का उदाहरण हेतु वैधर्म से दिया था, और ये क्या कर रहा है, समान धर्मता ला रहा है अमूर्तत्व की, और वो शब्द में ले जा रहा है कि देखो शब्द भी तो अमूर्त है, और वादी भी मानता है कि शब्द अमूर्त है, इसमें दोनों में कोई मतभेद नहीं है, आत्मा भी अमूर्त है आकाश भी अमूर्त है, ये तो उदाहरण का हो गया, और शब्द भी अमूर्त है, इसमें दोनों सहमत हैं, उसको लेकर के अब कहता है जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है। आप जो कह रहे हो कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, ये शब्द अनित्य है, ये आपकी बात गलत है। तो वैधर्म्य से प्रस्तुत हेतु में साधर्म्य से खंडन करना, भिन्न धर्म को लाके खंडन करना, ये भी जाति है। अब ये क्यों गलत खंडन है? क्योंकि वादी ने जो हेतु प्रस्तुत किया था उसको गलत नहीं बताया इसने, वादी ने जो व्याप्ति बताई थी उसका खंडन नहीं किया, वादी ने जो उदाहरण बताया था उसका भी खंडन नहीं किया। सीधे सीधे कहां खंडन किया? इसने तो एक नई चीज लेकर के और दूसरे को विपरीत ढंग से खंडित किया, ये अन्यायपूर्वक खंडन है। तो ऐसा जो खंडन किया जाता है, दिखने में तो यह लगेगा कि खंडन कर दिया, जिनको इस प्रक्रिया का नहीं पता है कि जाति का प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी सोचेगा हाँ मेरी बात तो खंडित हो गई, और जनता भी सोचेगी, सुनने वाले भी, कि हाँ ये तो बात है, इसकी बात खंडित हो गई। अच्छा वो पकड़ भी नहीं पाएगा कि अब मैं इसका उत्तर क्या दूं, क्योंकि यही नहीं पता इसने खंडन कर कैसे दिया। लेकिन जब हमें ये प्रक्रिया पता लग गई कि ये तो जाति का प्रयोग कर रहा है, तो इसका समाधान भी होता है कि हम कैसे समाधान करें। वो कहते हैं आप तो जाति का प्रयोग कर रहे हो, मैंने जो कहा था उसका तो आपने खंडन किया ही नहीं है, मेरी व्याप्ति तो आपने खंडित की नहीं है, मेरे हेतु को आपने अनेकांतिक या सव्यभिचार तो बनाया ही नहीं है, वो खंडित कैसे हो गया? मेरी बात का खंडन किए बिना आपने कुछ बात रखी और आप सोच रहे हो मेरी बात खंडित हो गई, कहां खंडित हुई? इस पंक्ति को फिर से देखिए, उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के वैधर्म से जब हेतु दिया गया ये एक प्रक्रिया हो गई, ऐसा वादी ने रखा। इतिहास इसका उदाहरण साधर्म्येण प्रत्यवस्थानम, उदाहरण के साधर्म से खंडन कर देना, साधर्म में देखा जाएगा पक्ष में शब्द में, ऐसा हेतु प्रस्तुत किया जो साधर्म से है। वादी ने हेतु प्रस्तुत किया था वैधर्म से, प्रतिवादी ने खंडन किया साधर्म से हेतु ला करके, जो कि पक्ष यानी उसको सपक्ष बना दिया, पक्ष और सपक्ष, शब्द और आत्मा को इसने सपक्ष बना दिया। वादी ने प्रस्तुत किया था पक्ष और विपक्ष मान करके, इसने उसको सपक्ष बना के और प्रयोजन है खंडन करना, खंडन कर दिया। शब्द तो नित्य है। आगे प्रत्यनीक भावा जायमानो अर्थो जाति रीति, प्रत्यनीक भाव, प्रत्यनीक कहते हैं प्रतिद्वंदी या विरोधी भाव से उत्पन्न होने वाला ये अर्थ, अर्थ मतलब साध्य का जो प्रतिषेध है ये जाति कहलाता है, ऐसा प्रयोग जाति कहलाता है। ठीक है, जाति का ये, जाति के प्रयोग बीच-बीच में आएंगे थोड़े थोड़े, लेकिन इसकी पूरी स्पष्टता, अधिक स्पष्टता जब पांचवें अध्याय का पहला अनेक पढ़ेंगे, इसके 24 के 24 भेद हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जाति के प्रयोग होते हैं, होंगे साधर्म से वैधर्म से ही, लेकिन अलग अलग तरीके से होंगे, वो वहां पर समझेंगे। आगे अगला अंतिम बचा है 19वां सूत्र बोलेंगे, है नहीं अंतिम मतलब निग्रह स्थान की दृष्टि से अंतिम, नहीं छल तो नहीं, पर वो अभिप्राय मेरे वाक्य का वो भी लिया जा सकता था कि भाई अंतिम सूत्र है, मेरा अभिप्राय तो ये था कि अंतिम पद जाति के बाद में निग्रह स्थान है ये। आचार्य जी, इसमें जाति में भी तो वक्ता के अभिप्राय से अलग जाया जा रहा है, तो ये भी छल ही दिखाई दे रहा है। वक्ता के वाक्य का भिन्न अर्थ नहीं लिया है इसने, उस ध्यान दीजिए, एक मिनट रुकिए, अभी वक्ता ने जो कहा था, प्रतिज्ञा को तो छोड़ दीजिए, प्रतिज्ञा को तो खंडित करना ही है, लेकिन प्रतिज्ञा में भी वक्ता ने जो कहा था कि शब्द अनित्य है, ये उसका वैसा का वैसा अर्थ ले रहा है जी। उत्पत्ति धर्मकत्वात् ये भी वैसा का वैसा अर्थ ले रहा है, यथा घटः वो भी ले रहा है ज्यों का तुम, कोई भी अर्थ में उसके वचनों में कहीं कोई भेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसको छल में नहीं लेंगे। वैसा का वैसा नहीं ले रहा है ना आचार्य जी, वैसा ही ले रहा है, नहीं साथ में दूसरा भी ले रहा है, वैसा का वैसा तो होगा केवल उत्पत्ति को ही लेकर के वो चले, नहीं नहीं उसने उत्पत्ति शब्द का अर्थ बदला नहीं है, ये ध्यान दीजिए, उसको छोड़ करके दूसरा ले आया ये जाती है। वचन विघातो अर्थ विकल्प उपपत्या छलम, तो दूसरे के वचन का खंडन करना किस तरह से, भिन्न अर्थ लेकर के, भिन्न अर्थ किसका, उसके कहे हुए शब्द का, उसके कहे गए वाक्य का भिन्न अर्थ लेना, यहां भिन्न अर्थ कुछ भी नहीं प्रस्तुत किया है, उससे अलग है, ये एक नई प्रक्रिया है, ये इसको छल में नहीं लेंगे। आप लौकिक भाषा में कहें तो कहेंगे ये छल का प्रयोग कर रहा है, छल का मतलब टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के उल्टे सीधे उपाय करके जो किया जाता है उसको छल कहते हैं, आप वो लौकिक अर्थ लेंगे तो ये भी एक तरह का छल कहलाएगा, वो तो फिर सब कुछ छल जाती निग्रह स्थान है, जो भी इसे उल्टी सीधी चीजें वो सब एक ही शब्द से छल में कही जाएंगी यदि लौकिक अर्थ हम ले रहे हैं तो। लेकिन यहाँ इनका परिभाषित अर्थ है। अब बोलिए जी, ये रूढ़ी संज्ञा है जाति। जाति रूढ़ी क्यों, योग रूढ़ी है। इन्होंने कहा ना देखो, जायते सजाति है, जायते इति जाति लिखा ना, जायते सजाति, जायते तो बहुत सारा में तो इसलिए तो योग रूढ़ी बोल रहे हैं। रूढ़ी है लेकिन यौगिक, यौगिक भी तो है। आपने कहा कि रूढ़ी है तो मैंने ये कहा, तो बोले आप दूसरी जगह भी जा रहे हैं तो रूढ़ी तो आपने कहा ही है, रूढ़ी का मना नहीं कर रहे, योग रूढ़ी है। नहीं रूढ़ी तो वो यूं कह रही है कि यूं तो उत्पन्न तो कोई भी होता है, गच्छती थी गौ तो और भी जगह वहां भी जाना चाहिए, जायते थी वो तो और भी जगह भी जायते थी तो बहुत जगह घट सकता है। पर ये एक जगह घट रहा है ना आचार्य जी, अन्यत्र घटते हुए भी एक में ही निश्चित हो रहा है, इसीलिए तो रूढ़ी कह रहे हैं इसको। तो ना तो योगी कह ना रूढ़ी है, योग रूढ़ी कह रहे हैं ना इसको, तो वो भी तो एक विकल्प है ना जी। ठीक है योग रूढ़ी है ना, योग रूढ़ी तो अधिक है, जैसे हाइब्रिड को आजकल अच्छा माना जाता है, दोनों होते हैं ना, यौगिक अकेला और एक रूढ़ी अकेला, यौगिक भी है रूढ़ी भी है, हाइब्रिड हो गया ना, उन्नत किस्म बोलते हैं इसको, हाइब्रिड को उन्नत किस्म बोलते हैं, दोनों मिले हुए। ठीक है नहीं बनी बात। चलो आचार्य जी जाति के बारे में पूछना है क्या, बोलिए। जैसे जाति के दोबारा उसने शब्द को नित्य सिद्ध कर दिया, तो अब उसकी पक्ष की रक्षा के लिए दोबारा से हम अपने उसको कैसे रखेंगे, चाहे जाति से रखें चाहे वो, से? वो आगे बात आएगी, अभी केवल इतना समझाया कि ये जाति है। वैसे तो मैंने उत्तर दिया ही है कि हम कहेंगे भी आपने हमारा तो खंडन किया नहीं है। मैं ऐसे कहूं आचार्य जी कि ठीक है कि बोले शब्द अमूर्त है, लेकिन मैंने ऐसे कहां कहा कि जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है, ठीक है है ना, ऐसे करके उसे रख पाएंगे तो थोड़ा तो बचा होगा। तो अभी जो आपने प्रश्न किया था वो प्रश्न के लिए नहीं था, अपने मंतव्य को बताने के पहले लिए पहले प्रश्न था आचार्य जी, पहले मेरे मन में प्रश्न था, फिर उसका खुद ही मेरे मन में ही आया, तो मैंने उसका वो भी प्रश्न था कि क्या सही है क्या ऐसे, ये प्रश्न नहीं बनता। एक तरीका होता है ना जी, हम थोड़ा रास्ता उद्घाटित करते हैं ना अपने को प्रवेश करने के लिए। हाँ, तो आप कह देते हो ऐसे लगता है कि एकदम प्रश्न तो ये भी है ना, क्या ये सही है क्या नहीं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ लेकिन एक प्रक्रिया बता रहा हूँ। देखो ऐसा होता है, ये तो हम बातचीत करना सीख रहे हैं, कौन बोल रहा है तो उसका क्या अभिप्राय है, कैसी शैली से बोला जाता है, यही तो मैं केवल उभार ही तो रहा हूँ उसको। कुछ भाई गलत समझ लेते हैं, चलो गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ उसको, गलत नहीं कह रहा हूँ लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी हुई है। आपको पूछना है बोलो। अच्छा, छल और जाति से मिश्रित है, जैसे कि मैं तो किसी को खंडन भी नहीं करना चाहता हूँ और अपना पक्ष स्थापना भी नहीं करना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि यहाँ गुरुकुल चल रहा है देखने आया हूँ, तो मैं सिर्फ ऐसे मजे लेने के लिए, सिर्फ आनंद के लिए कल कर दे कहाँ गुरुकुल चल रहा है दिखाओ, ये तो भवन है, तो ये मजे लेने के लिए मैंने कहा है साथ, इसको मैं छल में रखूं या जाति में रखूं, क्या किस में रखूं इसको? ठीक है, अच्छा मजा किस बात का आ रहा है? वो बताओ, कारण बताओ, देखो अभी एकदम वही बात आ जाएगी। नहीं विरोध से मजा आ रहा है, मतलब मजा क्या आ रहा है उसमें, दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखा रहे हैं ना हम। एक तो होता है कि दूसरे को नीचा दिखा के हम ऊपर बन जाते हैं, बड़ी पंक्ति रेखा होती है, यानी दूसरे की रेखा को छोटा किया तो हमारी रेखा बड़ी बन जाती है, और हमारी ये तो इच्छा रहती है कि हम बड़े बने, तो हम बड़ी रेखा खींचे तो भी बड़े बनते हैं और दूसरे की छोटी करें तो भी बड़े बनते हैं, या बड़े होने का आभास हमें होता है, अपेक्षा से तो हो ही जाते हैं बड़े, उसकी अपेक्षा तो बड़े हो ही जाते हैं। तो जब आप उसके वचन का खंडन कर रहे हैं, ये खंडन ही है एक तरह का, कि उसने कहा कि गुरुकुल चल रहा है, आपने कहा कहां गुरुकुल चल रहा है, तो भवन बने हैं यहां पर, तो वक्ता के अभिप्राय से भिन्न जाकर के भवन भी गुरुकुल में सम्मिलित हैं, उसका निषेध नहीं है, गुरुकुल होंगे तो भवन भी होंगे, लेकिन गुरुकुल चल रहा है का मुख्य अभिप्राय तो पठन पाठन चल रहा है, गुरु शिष्य रहते हैं ये मुख्य है ना, तो वो तो चल ही रहा है और वो आप भी जानते हैं कि चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मजा लिया वो दूसरे को की बात के खंडन का मजा लिया, दूसरे को दुख देने से भी तो हमें मजा आता है, आता है ना। लोग दूसरे को प्रताड़ित करके दुख दे करके भी तो सुख लेते हैं, तामसी के आसुरी सुख होता है, तो कई देशों के अंदर वो ऊंट के साथ बच्चों को बांध देते हैं और सामूहिक होता है, वो बच्चा तड़पता है घिसटता है उससे ऊंट और तेज भागता है, उनको आनंद आता है, होता है ऐसा, और लोक व्यवहार में भी होता है। वो तो खैर एकदम स्पष्ट स्थूल हिंसा है उसमें वो सुख लेते हैं, लेकिन हम इसमें भी तो सुख लेते हैं ना, लेते रहते हैं। तो ये मजे लेने के लिए मतलब आप बिना पराजित किए मजा कैसे लेंगे, और सामने वाला कोई न्याय दर्शन पढ़ा हुआ और वो आपको बोल दे फिर आपका मजा कहां जाएगा। ये तो आपने अनजान व्यक्ति को देखिया, वो बेचारा जानता नहीं है कि कैसे खंडन करो, वो तत्काल बोले कि आप छलवादी हो, सबके सामने आपने छल का प्रयोग किया है, ये ठीक है, आपका मजा बढ़ेगा घटेगा, कहां चला जाएगा, छूमंतर हो जाएगा मजा आपका। तो ये हम पराजित ही कर रहे हैं, दूसरे को पराजित कर रहे हैं, उसको हम अपना आनंद ले रहे हैं, भले ही वो मजे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमने पक्ष प्रतिपक्ष तो बना ही लिया है। एक पक्ष प्रतिपक्ष होता है विधिवत, जैसा होता है शास्त्रार्थ में होता है पूरी घोषणा पूर्वक, जिसको कहते हैं कागजी कार्यवाही सहित लिखित रूप में एकदम व्यवस्थित रूप से, एक होता है वैसे ही, तो वैसे ही बातचीत करने लग जाते हैं और वो थोड़ा वैसा रूप ले ले तो कह देते हैं आप तो शास्त्रार्थ करने लग गए, ऐसा कह देते हैं ना, आया तो वो था कि जी कुछ जिज्ञासा समाधान के लिए, फिर बात ऐसी चल गई, बोले आप तो शास्त्रार्थ करने लग गए, अब शास्त्रार्थ को भी निंदित बना दिया वैसे तो, लेकिन वो शास्त्रार्थ का रूप धारण कर लेता है, ऐसा लगने लगता है कि तो शास्त्रार्थ कर रहा है, ये जिज्ञासा समाधान नहीं कर रहा है। तो बिना व्यवस्थित किए भी ऐसा रूप दिखने लगता है, लक्षण दिखने लगते हैं तो कहने लगते हैं, ठीक है, इसको पूरा करते हैं, फिर समय बचेगा तो करेंगे। तो अगला है 19वां सूत्र बोलेंगे, विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। निग्रह स्थान पराजय के हेतु होते हैं, पकड़ के हेतु होते हैं, निग्रह कर लिया, निग्रहित हो गया, पकड़ में आ गया, ऐसे स्थल जहां की दूसरे को पकड़ा जाता है और पराजित किया जाता है वो निग्रह स्थान है। वो दो तरह से हो सकते हैं, एक है विप्रतिपत्ति और एक है अप्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का मतलब है ज्ञान होना, पहले विप्रतिपत्ति से एक चीज उत्पन्न होती हुई हमने पीछे देखी थी, विप्रतिपत्ति से क्या होगा, संशय उत्पन्न होता है, तो एक ज्ञान ये हुआ एक ज्ञान ये हुआ, ये कहता है ये कहता है ये आत्मा है आत्मा नहीं है, ये विपरीत ज्ञान हुआ, ये विप्रतिपत्ति हुई। तो यहां विप्रतिपत्ति का मतलब है, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान समझ, जो भी हुआ हमारे को सामने वाले ने जो कहा उससे भिन्न अर्थ ले लिया जाए, भिन्न बात को कहा जाए, भिन्न रूप में ले लेना, ये तो है विप्रतिपत्ति, कुछ का कुछ कर लिया, या विपरीत, भिन्न और अथवा विपरीत दोनों तरह से हो सकता है, कहा कुछ है समझ कुछ लिया, कहा यह है और उसके विपरीत समझ लिया, ये दोनों विप्रतिपत्ति में आएंगे। और एक है अप्रतिपत्ति, यानी ज्ञान ही नहीं हो पाना, उसने कहा और हमें समझ में ही नहीं आया, अनेक बार कह दिया तीन बार कह दिया तो भी समझ में नहीं आया, हमारी अज्ञानता जहां पर प्रकट होती है वो तो है अप्रतिपत्ति, और जहां हमारी विपरीतता होती है, जान तो रहे हैं लेकिन हम गलत जान रहे हैं, उसको कहते हैं विप्रतिपत्ति। तो या जितने निग्रह स्थान हैं आगे बताएंगे वो सारे के सारे या तो विप्रतिपत्ति हैं या तो अप्रतिपत्ति हैं, आगे गिनाएंगे भी। ये कुल 22 निग्रह स्थान है और कौन से विप्रतिपत्ति हैं कौन से अप्रतिपत्ति हैं वो आगे बताएंगे। भाष्य देखिए, विपरीता वा कुत्सिता वा, इसको ठीक कर लीजिए, कुत्सिता ठीक है लिखा हुआ, हाँ तो या तो विपरीत या कुत्सित, कुत्सित मतलब अनुचित, प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति, ऐसी प्रतिपत्ति ऐसी समझ जो कि विपरीत हो या अनुचित हो उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। आगे विप्रतिपत्ति मानः पराजयम् प्राप्नोति, जो विप्रतिपत्ति को प्राप्त हो रहा है, विप्रतिपत्ति की स्थिति में जा रहा है वो पराजयम् प्राप्नोति, पराजय को प्राप्त होता है, वो उसकी न्यूनता दिखा रहा है। निग्रह स्थानम खलु पराजय प्राप्ति, निग्रह स्थान क्या है, पराजय की प्राप्ति है, कहां पर, जल्प और वितंडा में, वाद में नहीं है। आगे अप्रतिपत्तिस्तु आरंभ विषय अपि, अप्रारंभ विषय अपि, नहीं प्रारंभ विषय अपि, अप्रारंभ विषय अपि, हाँ अप्रतिपत्तिस्तु आरंभ विषय अपि अप्रारंभ। अप्रतिपत्ति क्या है, विषय आरंभ कर दिया गया है, बताया गया है, लेकिन फिर भी अप्रारंभ, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो शुरू नहीं कर पा रहा है उसमें, कैसे इसी को खोल रहे हैं। परेण स्थापितम वा न प्रतिषेधति, दूसरे के द्वारा जो स्थापित किया गया, दूसरे ने अपना पक्ष स्थापित किया जिस भी ढंग से, जिस भी प्रमाण से, उसको वा न प्रतिषेधति, न तो उसका खंडन कर पा रहा है, उसका खंडन नहीं कर पाना ये अप्रतिपत्ति है। दूसरे ने अपनी बात रख दी, प्रारंभ कर दिया और ये उस पर कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये इसका अप्रारंभ हो गया, ये अप्रतिपत्ति है। तो न प्रतिषेधति और प्रतिषेधम वा न उद्धरति, और दूसरे व्यक्ति ने जो इस पे पहले पे आक्षेप किया था, पहले ने अपनी स्थापना की, दूसरे ने अपनी स्थापना की, दूसरे ने अब पहले के ऊपर जो आरोप लगाए, आक्षेप किए, उल्हाना दिया, उपालंब दिया, उसका ये उद्धार नहीं कर पा रहा है, उसका निवारण नहीं कर पा रहा है, चुप रह रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ये भी अप्रतिपत्ति है, उसको सूझ नहीं रहा, प्रारंभ नहीं कर पा रहा है। दूसरे ने तो दे दिया, दूसरे ने तो प्रारंभ कर दिया, उसका खंडन किया, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, ये भी अप्रतिपत्ति कहलाएगी। तो न दूसरे का प्रतिषेध नहीं कर पा रहा है और दूसरे के द्वारा जो प्रतिषेध उसका किया गया उससे उद्धार नहीं कर पा रहा है, निवारण नहीं कर पा रहा है, ये दोनों अप्रतिपत्ति है। आगे असमासाच्य नैते एव निग्रह स्थाने इति, सूत्र में विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च ये असमस्त रूप से लिखे गए हैं, इस आधार पर ये कह रहे हैं कि चूंकि यहां पर समास नहीं किया गया है इसलिए न एते एव, ये दो ही निग्रह स्थान नहीं है, इससे भिन्न भी निग्रह स्थान है। अर्थापत्ति से ये क्या कहना चाहते हैं, यदि यहां समस्त रूप में कथन कर दिए गए होते तो फिर तो ये दो ही निग्रह स्थान होते, इससे अतिरिक्त नहीं होते। यानी समास और असमास से भी अर्थ का क्या भेद हो सकता है, ये भाषा की दृष्टि से वो ऐसा समझ रहे हैं भाष्यकार। अगर समस्त कर दिया जाता तो मतलब निकल रहा था कि ये दो ही हैं बस और नहीं है, और यदि असमस्त है इसका मतलब है और भी हो सकते हैं, ये एक अर्थ की जानने की एक प्रक्रिया इन्होंने एक नई बात यहां पर कही जो भाषा शास्त्र की दृष्टि से विचारणीय हो सकती है। आगे किम पुनर्दृष्टान्तवत् जाति निग्रह स्थानयोः अभेदो अथ सिद्धांतवत् भेद इत्यतः आह। तो बोले दृष्टांत के समान जाति और निग्रह स्थान का भी भेद होता है, अभेद होता है। दृष्टांत के कोई भेद बताए गए थे क्या, दृष्टांत का लक्षण किया, कोई भेद नहीं बताए। तो पूछ रहा है कि दृष्टांत के समान जाति और निग्रह स्थान का कोई भेद नहीं होता, किम पुनर्दृष्टान्तवत् जाति निग्रह स्थानयोः अभेदः इति, यानी कोई भेद नहीं है, अथवा सिद्धांतवत् भेदः, सिद्धांत का लक्षण दे करके वहां भेद भी बताए गए थे, तीन या चार जो भी माने, तीन भी हैं एक दृष्टि से जो भी हैं, लेकिन भेद बताए गए थे, अथवा सिद्धांत के समान यहां पर भेद है। ये जो वाक्य है ये संशय का है या निर्णय का वाक्य है, संशय का वाक्य, संशय का कारण, संशय का कारण उन पांच कारणों में से बोलिए, विप्रतिपत्ति, जिसका लक्षण दिया गया, जिस एक का लक्षण दिया गया और भेद नहीं दिए गए, भेद होते ही नहीं है, भेद नहीं होते इसलिए नहीं दिए गए, ठीक है, इसके भेद उल्लेख नहीं किए गए और दूसरी जगह भेद उल्लेख किए गए, तो भेद हैं उसके। तो शास्त्रकार जिस तरह से प्रवृत्त होते हैं, लक्षण देते हैं फिर भेद बताते हैं, तो कहीं तो भेद बता देते हैं, कहीं भेद नहीं बताते। बस ये सामान्य रूप से इसको प्रश्न उठा कि इसके भी भेद हैं या नहीं है। इत्यतः आह, ठीक है, विचार करते हैं इसको। तो इसलिए कह रहे हैं अब से सिद्धांती अगला सूत्र बोल रहे हैं, 20वां सूत्र बोलेंगे। तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम, इनका विकल्प होने से, विकल्प शब्द को ये स्वयं आगे खोलेंगे, अनेक कल्प होने से जाति और निग्रह स्थान का बहुत्व है। ये बहुत सारे होते हैं, तो जातियां 24 हैं और निग्रह स्थान 22 हैं, बहुत प्रकार हैं इसके। भाष्य, तस्य साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पा जाति बहुत्वम। तस्य मतलब प्रत्यवस्थानस्य, उस प्रत्यवस्थान का, जाति रूप जो प्रत्यवस्थान है उसका साधर्म्य और वैधर्म्य के कारण से विकल्पात, साधर्म्य और वैधर्म्य से विकल्प होने से जाति बहुत्वम, जातियों का बहुत प्रकार है, जाति अनेक प्रकार की होती है। आगे, तयोश्च विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्त्योः विकल्पात निग्रह स्थान बहुत्वम, और इन्हीं के यानी विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, इनके विकल्प से भी निग्रह स्थान बहुत प्रकार, इनके विकल्प से निग्रह स्थान भी बहुत प्रकार का होता है। अब विकल्प शब्द को खोल रहे हैं, नाना कल्पो विकल्प, अनेक प्रकार का स्वरूप होना ये भी विकल्प है, स्वरूप ही अलग अलग है। और विविधो वा कल्पो विकल्प, अथवा विभिन्न प्रकार से उसका कल्प करना, यानी प्रकारता से भेद होना, एक स्वरूप से भेद होना, एक प्रकार का भेद होना, स्वरूप एक जैसा है लेकिन थोड़ा प्रकार अलग अलग है, इसके कारण विविधो वा कल्पो विकल्प, दो तरह से यहां निर्वचन किया। आगे, अब निग्रह स्थान में से बता रहे हैं कौन से विप्रतिपत्ति हैं और कौन से अप्रतिपत्ति हैं। तो तत्र अननुभाषणम, एक नाम है निग्रह स्थान का अननुभाषणम, किसी ने बोला तो उसके पीछे पीछे फिर उत्तर देना कहते हैं अनुभाषण, जैसे अनुवाद या तो अनुमान, तो ऐसे अनुभाषणम। और अननुभाषणम पीछे पीछे फिर ना बोलना, सामने वाले ने बोला और हम उसका कुछ बोल नहीं पा रहे, ये अननुभाषण है। ये विप्रतिपत्ति है या अप्रतिपत्ति है? अप्रतिपत्ति है, उसको सूझ ही नहीं रहा है, अननुभाषणम है, अप्रज्ञानम, दूसरे ने जो कहा है उसको समझ ही नहीं पा रहा है वो, ये भी अप्रतिपत्ति है। फिर है अप्रतिभा, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, सुन तो लिया, जान तो लिया क्या है, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। विक्षेप, विक्षेप ये भी एक नाम है निग्रह स्थान का, कि उसमें व्यक्ति कोई बहाना बना करके और चला जाता है, अभी तो मेरी उपासना का समय हो गया है, अभी तो मेरे को कपड़े धोने हैं, ये भी निग्रह स्थान है, ये विक्षेप है। मतानुज्ञा, बहाने कह लीजिए, हाँ ठीक है, मतानुज्ञा ये भी एक नाम है, ये जो विक्षेप है ये भी अप्रतिपत्ति है। मतानुज्ञा नहीं, वो उसको बताएंगे, दूसरे ने हमारे पे कोई दोष लगाया, कहा आप में भी तो ये दोष है, तो एक तरह से अपना दोष तो मान ही लिया ना, ने कहा कि ये चोर है, अरे आप भी तो चोर हो इससे क्या निकल के आ गया, अपने को तो मान ही लिया, ये है मतानुचिया, स्वीकार कर लेना, दूसरा है या नहीं है वो तो अभी सिद्ध करना होगा, लेकिन आपने अपने मुख से स्वयं को तो चोर मान ही लिया, ये भी अप्रतिपत्ति, मतानुचिया। फिर है परियोज्योपेक्षणम, दूसरे में कोई दोष दिखा सकते हैं, दूसरे में कोई दोष है हम दिखा सकते हैं लेकिन दिखाया ही नहीं हमने, ये भी अप्रतिपत्ति, ये भी एक निग्रह स्थान है। और इति अप्रतिपत्ति निग्रह स्थानम, ये जो गिनाए छह ये अप्रतिपत्ति है, और शेषस्तु विप्रतिपत्ति, इसके अलावा जो 16 निग्रह स्थान है वो विप्रतिपत्ति के अंतर्गत आएंगे। आगे, इमें प्रमाणादय पदार्था, इस प्रकार ये प्रमाणादि पदार्थ 16 उद्दिष्टा, उद्दिष्ट कर दिए गए, लक्षिता, लक्षित भी कर दिए गए, सबके लक्षण आ गए, भेदों के भी लक्षण आ गए, जाति निग्रह स्थान के बचे हैं वो आगे बता देंगे। यथा लक्षणम परीक्षिष्यन्ते, अब बचा क्या है, परीक्षा अभी बाकी है, विषय तो सारा आ गया, असली न्याय तो अब शुरू होगा। अभी तो नाम बताए, लक्षण बता, अब परीक्षा चलेगी, ये अब विश्लेषण चलेगा, अब उसमें न्याय में गोते लगाएंगे। अब तक जो हमने समझा है उसका प्रयोग तरह तरह से करने को मिलेगा। अच्छा ये हेतु दिया, ये जाति का प्रयोग हुआ, ये उदाहरण दिया, ये ठीक है नहीं है क्या है, जो कहा है उसको कसौटी पर कसना, ये तीसरा भाग है जो कि इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। परीक्षाएं ही करते रहेंगे, क्योंकि प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय, अर्थ की परीक्षा करना ही तो न्याय है। अभी तक तो ये केवल देखा है कि परीक्षा किससे की जाती है, साधनों को देखा, प्रमाणों को जान लिया और प्रमेय है उनको जान लिया, थोड़ी थोड़ी परीक्षा भी की इन्होंने कि ये लक्षण क्यों किया, लेकिन अब विशेष परीक्षा आगे करेंगे इन सब की। तो यथा लक्षणम परीक्षिष्यन्ते इति त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर् वेदितव्या। इस शास्त्र की प्रवृत्ति किन प्रकार की है? तीन प्रकार की, बस इसी तक अपने को सीमित रखा है। उद्देश्य देंगे, नाम से बताएंगे, फिर लक्षण करेंगे और फिर परीक्षा करेंगे, ठीक है। तो अभी तक दिमाग थक तो नहीं गया है, परेशान तो नहीं हो गए? वही तो परेशान हो गए ना कि भाई अभी तक ये, अभी भी काफी विश्लेषण लग रहा है, ये किया वो किया, अब और विश्लेषण ये कह रहे हैं मार पीट के कहें कि आपको अभी तो मारा ही गए, मारना तो अब शुरू, ठीक है। लेकिन इतना कठिन नहीं है, आपको अच्छा लगेगा। तो किसी को पूछना है तो एक तो अच्छा जी। आचार्य जी, जाति विषयक साधर्म्यता से खंडन करते हुए कहा था कि घट तो मूर्त, जो मूर्त होता है वो अनित्य है, ये जो मूर्त होता है वो अनित्य है, ये तो स्वीकार्य है। किंतु जो वैधर्म्य से दिया था, आत्मा तो अमूर्त है, और वहां व्याप्ति दिए थे जो अमूर्त है वो नित्य है, ये जो अमूर्त है वो नित्य है, ये व्याप्ति पहले स्वीकार्य ही नहीं है। वो आप खंडन कर सकते हैं, वो अवसर है आपको, लेकिन सामने वाले ने जो प्रयोग किया वो तो आप हर जाति का खंडन कर सकते हैं। अभी ये चर्चा नहीं चल रही है कि जातिवादी ने जो व्याप्ति दी, या वैधर्म से बताते समय या साधर्म से बताते समय जो व्याप्ति बन रही है, वो व्याप्ति उसकी ठीक है या नहीं है, ये अभी चर्चा नहीं है। इस तरह वो गलत या सही किसी भी तरह से, इस तरीके से जब खंडन किया जाता है तो उसे जाति कहते हैं। बस इतना ही अभी समझना है। ये देखो जाति का प्रयोग है, आप उस व्याप्ति को खंडित कर सकते हैं। पहले तो आप यही कर सकते हैं कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर जल पर चल रहा है, निर्णय करना है, आप जाति का प्रयोग किया, खत्म हो गया वो तो। फिर भी बाद है तो उसको बताएंगे भी आप जो व्याप्ति दे रहे हो, अड़ सकता है वो सामने वाला कि भाई नहीं इसको खंडित करो आप, वो हमारा तो खंडन कर नहीं पा रहा है इसलिए जाति का प्रयोग किया, लेकिन वो कहेगा मेरा खंडन करो आप, तब हम ये कहेंगे जो आप कह रहे हो, ये जो आपने व्याप्ति दिखाई ये सब जगह नहीं घटती, जो अमूर्त है वो सब नित्य नहीं होते। अब आप इसका व्यभिचार दिखाएंगे, उदाहरण बोलिए। जैसे शब्द नहीं, शब्द को नहीं ला सकते, देखो ध्यान दीजिए, वायु मन ऐसे नहीं, ऐसा दीजिए जो बिल्कुल पीछे हमारा आया है, कोई बोलेंगे है? ज्ञान, बुद्धि आया था ना, बुद्धि, बुद्धि भी तो अमूर्त है। जैसे शब्द अमूर्त है, उस प्रसंग में वहां उदाहरण भी दिए थे उन्होंने वेदर में से, यानी तो बुद्धि अमूर्त है लेकिन अनित्य है, अमूर्त होते हुए भी अनित्य है। तो ये हम व्यभिचार देखा के खंडित कर सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन अभी केवल जाति को समझना है कि जातिवादी कैसे प्रयोग कर रहा है, इतना ही यहां पर प्रयोजन। अलग प्रणाम। ओ सादर अभिवादन, ओम शिवाय।